Yaka, Janita. Mchiba ishigani ni bwanchanla ndalingi kibatuwa bibankaba. Kalma yibani, kochi nbaja lantumba bibankaba ya burumpa kichie. Tukul turi ya turma buweli njabe. Anili atu roma mniba wamu, uteya nilongani kidari chanyi, kifiripani okbana nkuli. Tia kubini tamu mubiamu, kibantuoka ya tieni tumbwa yala, tifiri kigobri bukbana nkuli. Yungo kubara mani, tinyimbia chandi, bake tiyabi bonchan lake titafa chandi mo turti, onyimbia gobro, gobro tileni ya bonpagar kala mwa, kitenke ticha wambwa nankanti. Bula mwote yene, buwa ikbana mbwa lkul shiga, ama buba firi, gifini buba, kimari mijapa mama bonchan la. Dear mani, mi fantam wam bebe ba fere ki buoni ya fwale in yaba. Bula motye nani mi fantam yen. Kugotye ya bon biarla in ye tikban nam buoli shiga. Ki jorandi tikban nan kuli. Ku fantam buogo fantama yebu nini ki tenke bu chwandi mi fantama onisal mi al yema kulini. Onisal ba fere ki pari ti fwa yandi buoli kuli. Tibon yu wutu buwali kuli, li bon balankal buwali kuli leni, ya bon fora buwali ye, menyem ni kuli. O par ba ki dier bi mo. Ama bi ni salba, siga, o bakul kanferi ki par bu lambu. Butye ban kanferi ki dieri ya bon biarla. Ya lwabri mba chwani, mkuma, bie bu nini. Tipare o diero, tiba lembuni. Kugo solni bini salba, otsyonunden tare yaba oya nanalini lembuni. Te parlante solante kuli nyanya yambuni. Mkiba, la apundi la yate yen. Nani, ya nyimim mani, leli ya nyimim to, bafiri tani kia nya nyimbun yelini, bi. Mkiba, nani bukankambu bafiri luani, ulife bon luankal bi. Nani du ventubu, moba firi ki luoni akankana bi. Ya nyumbuni ntye nyin yamo, kanfiri bundi, nyim mama. Isiga mwentye oyan fodano ki piyame banima ki fan. Wandwari ota ngamuni, otuwa ngama, ya yagleni li yumili, lemi yamfoma. Ama ya piya, lindumpo mbiali, ki niyagleni iyaba, linda kiyari yula, kida puwa fama, imam mampo. La yang fuambolu na atye ya minyantampoli. Ama mitye nganduna yama, kuko tye tukban nandi yama kinyani mchichi biyar mukan. Kalma anu mpon biyari, leni minyagma inye nankani, libon kuli ba atye sindi sindi. Libon tye nka biyari liboli kuli moba ye likan. Ama ya yang fuaminyantampoli ntye mamine, mkwa nganchayi. Yalu mwa mwotye, ke mkwendu ni, mi yandwama, mi dingi, mi piyali yu mili, ki gyele ni, mi ninyungbarma, mi tiendi atuwa ngama, ma tiendi gagarma, binaba shiga, ma pia pala liyebo, ya bin lingi, mi yandwama, tuni ya tuwa nantiegi, mi yandwame ni.